Kok koyo ini apa sakane yen lagi dadi wong ora duwe sak ora tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro Mas Lee.